Nie pamiętam, kiedy pierwszy raz się najebałem ostro, ale pokochałem to, jak te krótkie kiecki wiosną. Wytężałem wzrok, gdy te trunki ktoś tu na stół kopsnął. Unikałem z uli stąd, sam latałem ze spuchniętą mordą. Darłem głośno ryj, byś wiedział, kto tu znowu zajrzał. Jestem panem swego losu, miałem fame przed Kim Kardashian. Miałem talent, nadal mam go, choć go gubię. Idąc w tango, w dupie mam to. Fajnie było puścić się z paną z Kolumbii. Fajnie było poznać ludzi, tych, co w sumie nie istnieli nigdy. Zgubić gdzieś po drodze kumpli, mieć alibi dla tych dziewczyn. Szlajać się bez celu i trollować tych przyjezdnych i propsować kształt figury, której inni tu nie chcieli. Popchnąć proszek tam, gdzie murzyn rezydentem był na stałe. Stracić komplet kluczy i obudzić się gdzieś pod Wrocławiem. Wiem, że lubisz te historie, które tobie tu sprzedaję. Strach pomyśleć, co bym mówił, gdybym żył tutaj inaczej. Chciałem spędzić życie na biesiadzie i chyba wyszło. Całe życie wieczny balet i chyba wyszło. Nie przeszkadza mi to wcale, bo tego chciałem. Zawsze mogło być inaczej, lecz po co to wszystko? Chciałem spędzić życie na biesiadzie i chyba wyszło. Całe życie wieczny balet i chyba wyszło. Nie przeszkadza mi to wcale, bo tego chciałem. Zawsze mogło być inaczej, lecz po co to wszystko? Spałem w miejscach, których zwykle śpią niezwykli menele. Przytocz jeszcze to, że przepiłeś nawet magisterkę. Pieprzyć to, ktoś wspominał, że jesteś sławnym raperem. Wybacz ją, wieczny zgon sprawił, że dziś kim nie jestem on. Tak, tak, tam dłuższe to niestety. Ja tak, tak, dobrze znam twoją twarz, chłopcze. Moment, a co powiesz, gdy ktoś z ciebie nagle spyta? Słuchaj, choć opowiem ci bajeczkę, bajka będzie bardzo długa. Od prologiem jest ta płyta, jak Stanisław Grzesiu w skrobie. Stopy bose i ostrogi, sprawdź poprzednio mą przypowieść. Mógłbym stworzyć tu trylogię, bardzo śpiewał tuż pod stołem. Tolkien by powiedział swoje, poszedł tam i znów z powrotem. Nie wylewam za swój kołnierz, wieczny sierpień w hrabstwie osyć. Julio Robert, zapłać po mnie, kiedy skończę gdzieś w jeziorze. Tyle wspomnień i anegdot, gagi, które nadal śmieszą. Jestem sobie sam długoszem, autor kronik, żywe srebro. Chciałem spędzić życie na biesiadzie i chyba wyszło. Całe życie wieczny balet i chyba wyszło. Nie przeszkadza mi to wcale, bo tego chciałem. Zawsze mogło być inaczej, lecz po co to wszystko? Chciałem spędzić życie na biesiadzie i chyba wyszło. Całe życie wieczny balet i chyba wyszło. Nie przeszkadza mi to wcale, bo tego chciałem. Zawsze mogło być inaczej, lecz po co to wszystko?